мы, Боже, идут по земни то розе пильней, знаю, що безсмертний дух не підвладні тьмі могильні, знаю, що безсмертний дух не підвладні тьмі могильні. Я до тебе, Боже, йду через радості і муки, крізь скорботі і нужду, зазнаючи біль розлуки, крізь скорботі нужду, зазнаючи біль розлуки. Я до тебе